पतंजलि योग पीठ के इस पवित्र प्रांगण में वैदिक गुरुकुलम और वैदिक कन्या गुरुकुलम ये अपने आर्ष ज्ञान परंपरा का अनुसरण करते हुए उस ऋषि ज्ञान परंपरा को जैसा कि अपने पूर्वजों ने उसकी एक व्यवस्था दी हुई है उसको आत्मसात करते हुए जैसा जीवन जीने के निर्देश हमें वेदों और वैदिक साहित्य में मिलते हैं वैसा जीवन जीने के लिए हम सब संकल्पित हैं कि ऐसा अनुष्ठान चल रहा है। और इस अपरा विद्या और परा विद्या के अर्थात जानने और जीने के इस ज्ञान परंपरा के अनुष्ठान में आज श्रद्धेय आचार्य श्री सत्यजीत जी जो न्याय दर्शन हमारी ऋषि ज्ञान परंपरा में जिसका बहुत गौरवशाली स्थान है उस न्याय दर्शन की शिक्षा दीक्षा देने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं। पूरे पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से हम उनका भावपूर्ण हृदय से अभिनंदन करते हैं और कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अनुग्रह किया कि सब में ये ऋषियों का ज्ञान प्रतिष्ठित हो। ज्ञान प्रतिष्ठित होने का अर्थ होता है जैसे शास्त्रों में संकेत आते हैं वैसे ही हम फिर जीवन को जीने लगते हैं और ऐसा ही हमें तो समझ में आया है कि ज्ञान के दो पक्ष हैं एक जानना और एक जीना। इसको हमारे ऋषियों ने तो इसमें भेद किया ही नहीं है यो एवं वेद स एवं भवति। तो यह ज्ञान हमारे जीवन में पूरी तरह प्रतिष्ठित हो और उस ज्ञान की प्रतिष्ठा के लिए श्रद्धेय आचार्य श्री ने कुछ उपाय आपको बताए हैं। उन उपायों का जब हम पूरी श्रद्धा से आश्रय लेंगे और कृतज्ञता पूर्वक जब इस ज्ञान सत्र में प्रवेश करेंगे तो निश्चित रूप से वह ज्ञान आप सबके भीतर प्रतिष्ठित होगा। ऋषियों के ग्रंथों को ऐसा ही पढ़ना चाहिए कि उन ऋषियों के प्रतिनिधि होकर के समर्थ गुरु सत्ता हमें मार्गदर्शन दे रही है तो उन ऋषियों के ज्ञान के संवाहक और उस ज्ञान के हम तक संप्रेषित करने के रूप में जो प्रतिनिधि बने हुए हैं उसमें एक हम तादात्म्य भाव जोड़ें तो एक बहुत गहरी आस्था के साथ कृतज्ञता के साथ हम उस ज्ञान परंपरा से तादात्म्य स्थापित कर पाते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि वेद और वैदिक ज्ञान की परंपरा में हमारे दर्शनों का की बहुत बड़ी महिमा है और न्याय दर्शन उसमें अपना एक बहुत विशिष्ट स्थान रखता है। श्रद्धेय आचार्य श्री के मार्गदर्शन में श्रद्धेय गुरुदेव के सानिध्य में यह ज्ञान आप सब में प्रतिष्ठित होगा। और हमने यह भी एक क्रम रखा कि ये ज्ञान परंपरा जो बीच में थोड़ा जिसमें व्यवधान आया और लोग वेद उपनिषद दर्शन स्मृति स्मार्त ग्रंथ जो हमारे ऋषियों के हैं वो ऋषि ज्ञान परंपरा में थोड़ा सा व्यवधान आया था, तो अभी हमारा प्रयोजन यही है कि यह ज्ञान परंपरा पुनः प्रतिष्ठापित हो। और जब ज्ञान बहुत उन्नत होता है तब निश्चित रूप से उसका परिणाम चारों तरफ समाज में देखने को मिलता है, व्यष्टि हो या समष्टि हो। और जैसे जैसे ज्ञान उन्नत होगा तो जीवन भी उन्नत होगा और व्यष्टि और समष्टि में और ज्यादा प्रकाश प्रखरता से प्रसारित होगा। श्रद्धे आचार्य से प्रार्थना है कि वो अपने ज्ञान से सबको अनुग्रहित करें। कक्षा का प्रारंभ तीन बार लंबे ओम से, फिर एक छोटा ओम और सहनावतु मंत्र से मिलकर के करेंगे। सभी मेरे स्वर को सुनकर के उसी धुन में उसी स्वर से साथ साथ उच्चारण करेंगे। मन में ज्ञान स्वरूप परम पिता परमात्मा का भाव रहे। सभी ज्ञान पिपासुओं का अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए प्रयासरत सज्जनों का न्याय दर्शन न्याय शास्त्र इस कक्षा में हार्दिक स्वागत है। न्याय दर्शन भारतीय दर्शन परंपरा वैदिक दर्शन परंपरा का एक महत्वपूर्ण दर्शन है। छह दर्शनों में से ये एक दर्शन है जो कि भारतीय चिंतन परंपरा को वैदिक परंपरा को पुष्ट करने के लिए समझने के लिए एक अनिवार्य आवश्यक दर्शन है। वैदिक परंपरा के समझने में जहां इसकी महती अनिवार्यता आवश्यकता है वहां जीवन जीने के लिए भी इसकी बहुत आवश्यकता है। हम सब चेतन आत्मा हैं और ज्ञान हमारा मुख्य लक्षण मुख्य गुण है। हम चेतन हैं, अनुभव करते हैं, ज्ञान करते हैं। तो चेतन जगत में भी मनुष्य सबसे अधिक ज्ञान पर निर्भर करता है और ये उसकी बहुत बड़ी विशेषता है अन्य प्राणियों से। न्याय दर्शन हमें जानना सिखाता है। कैसे जाना जाता है, ज्ञान कैसे ठीक प्राप्त किया जाए ये बताता है। तो पहले ही ये प्रश्न उठता है कि जानते तो हम बचपन से हैं, ऐसा कौन सा मनुष्य है जो नहीं जानता है, हर क्षण हम जान रहे हैं, उठने से लेकर रात्रि तक हम जान ही रहे हैं। और बचपन से जन्म लेते ही बच्चा देखता है, स्पर्श करता है, तो ये जानना तो प्रारंभ हो ही चुकता है और लगातार हम इस कार्य को करते आ रहे हैं। जिस कार्य को करते हुए, जानने को करते हुए इतने इतने वर्ष हो गए, 20, 30, 50 वर्ष, 70 वर्ष, उसके लिए किसी शास्त्र को पढ़ने की क्या आवश्यकता है? तो हम सब जानते हैं, ये ठीक है, लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं जो भी हम जान रहे हैं वो ठीक है, वो उचित है, सत्य है? इस बात को हम कभी स्वीकार नहीं कर सकते कि मैं जो जानता हूं वो बिल्कुल ठीक है। हमें संदेह रहते हैं, हमें अनिश्चय रहते हैं और विपरीत ज्ञान की संभावना भी अपने प्रति बनी रहती है। और अपने प्रति किसी की ज्ञान की विपरीत भावना न भी हो तो भी दूसरों के प्रति तो रहती है कि ये व्यक्ति दूसरा व्यक्ति ठीक नहीं जानता है, इस विषय में ये उल्टा जान रहा है, गलत जानता है। और यदि ये माना जाए कि जो भी जानने वाले हैं वो ठीक ही जान रहे हैं तो फिर अलग अलग व्यक्तियों के ज्ञान में भेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि सत्य तो एक ही होता है। किसी वस्तु को दृष्टि भेद से अलग अलग देख रहे हों वो एक अलग बात है, वो एक अलग शैली है कि एक ही वस्तु को दो अलग अलग दृष्टि से देखा जा रहा हो, लेकिन एक ही वस्तु को एक ही दृष्टि से जब देखा जा रहा है तब दो विपरीत बातें दोनों ठीक नहीं हो सकती, कम से कम एक तो उनमें से गलत है, हो सकता है दोनों भी गलत हो। तो जिस कार्य को हम बचपन से करते आ रहे हैं और हम ये कहते हैं कि हमें इसका अभ्यास है, लेकिन उसमें भी संदेह की अवस्था रहती है अपने प्रति और दूसरों के प्रति। परमात्मा ने हमें ज्ञानेन्द्रियां दी, उससे हम जानते हैं, बुद्धि दी, उससे भी हम जानते हैं, विश्लेषण करते हैं, लेकिन इन साधनों का सदुपयोग करना, इनका उपयोग लेना, ये हमारे पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। जैसे ज्ञानेन्द्रियां, परमात्मा ने नेत्र दिए, बहुत अच्छा हम देख सकते हैं, साफ साफ देख सकते हैं, किंतु ठीक देखें या गलत देखें ये फिर हमारे ऊपर निर्भर करता है, हम कैसा देखते हैं, अलग अलग का अलग अलग है। ऐसे ही परमात्मा ने बुद्धि दी, सबकी अपनी अपनी जैसी भी क्षमता है, बौद्धिक क्षमता है, सामर्थ्य सब में बहुत है, लेकिन क्रियाशीलता बुद्धि की सबकी अलग अलग है। उस बुद्धि का उपयोग कौन व्यक्ति कैसे करता है ये उसके पुरुषार्थ और यत्न पर निर्भर करता है। जब हम इस निष्कर्ष पर पहुंच लेते हैं कि जानते हुए भी इतने वर्ष हो गए तब भी ठीक जान पाए हैं यह भी निश्चय नहीं है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई त्रुटि रह गई है, जानने की प्रक्रिया में कोई त्रुटि रह गई है, हमारे प्रयत्न में कोई त्रुटि रह गई है, तो अपनी ज्ञानेन्द्रियों से और अपनी बुद्धि से हम ठीक ठीक कैसे जाने, इस पर हमारे पूर्वज ऋषियों ने कार्य किया। अपने अनुभव के अनुसार उन्होंने बातों को पकड़ा। जो स्थिति आज हमारी है ऐसी ही पूर्व मानवों की भी रही होगी, और उनमें से जो प्रबुद्ध थे उन्होंने इस दोष को दूर करने के लिए प्रयत्न किया, कुछ उन्होंने नियम खोजे, उस तथ्य उन्हें पता लगे और उसको उन्होंने संग्रहित करके हमारे लिए दर्शन के रूप में दे दिया। हम भी गलत ज्ञान से ठीक जानने की तरफ चलते रहते हैं, कोई ना भी सिखाए इस विद्या को तो भी हम सीखते रहते हैं कि पहले मैंने ये गलत जाना था, ये जानने की प्रक्रिया मेरी गलत थी और अब ऐसा ऐसा सुधार हो रहा है, हम भी करते रहते हैं। और अलग अलग मनुष्यों में ये क्षमता अलग अलग होती है, कम अधिक होती है, तो हम अपने आप भी उन्हीं तथ्यों तक पहुंच सकते हैं जहां ऋषि लोग पहुंचे थे, किंतु वो प्रक्रिया लंबी है। कोई 10 वर्ष में सीख सकता है, कोई 50 में, और कोई पूरे जीवन में भी ना सीख पाए, कुछ ना कुछ तो सीखेगा वो, कुछ ना कुछ वो सुधार करता जाएगा। जो थोड़ा भी ध्यान देता है, अधिक ध्यान देता है, वो अधिक सीख पाएगा, लेकिन उसमें 10, 20, 30, 40, 50 वर्ष निकल जाएं, तब जाकर के उस स्थिति तक पहुंचे, और हो सकता है सर्वोच्च स्थिति तक ना भी पहुंच पाए। लेकिन हमारे पूर्वज ऋषियों ने जो प्रक्रिया समझी, जैसे आज हम समझ सकते हैं ऐसे उन्होंने भी समझी, और उसको एकत्रित करके हमारे लिए प्रस्तुत कर दिया। अब इसको हम कुछ महीनों में पढ़ करके उस स्तर तक शीघ्रता से पहुंच जाते हैं, पहुंच सकते हैं। जिस स्थिति में पहुंचने के लिए हमें दशकों लग सकते थे और तब भी ना पहुंच पाते, आधे पहुंच पाते, उसको हम कुछ ही महीनों में पा सकते हैं। हमारी अपनी बौद्धिक स्थिति को हम वहां तक बना सकते हैं। ये न्याय दर्शन की उपयोगिता है। आज आपकी अपनी जो जो भी स्थिति है, जिस तरह भी आप जानते हैं, विश्लेषण करते हैं, निर्णय करते हैं, उस स्तर को आप अपना अपना अनुभव कर लीजिए। आप जानते ही हैं, गौर कर लीजिए, और 6 महीने तक ये न्याय दर्शन का पाठ चलेगा। 6 महीने बाद की आप अपनी स्थिति को फिर देखिएगा। जिन्होंने भी कुछ ध्यान से इसको पढ़ा, जो कक्षा में ध्यान से सुनेंगे, वो भी अपने अंदर एक बड़ा परिवर्तन अनुभव करेंगे, और जिन्होंने पूरा श्रम किया, बहुत अच्छा प्रयत्न किया, उन्हें ऐसा लगेगा हमारी बुद्धि बिल्कुल अब अलग ढंग से काम कर रही है, बुद्धि बिल्कुल बदल गई है। गुणात्मक परिवर्तन आपको अपनी बुद्धि में आएगा, प्रतीत होगा, और वो परिवर्तन ऐसा होगा जिसको आप बदल नहीं सकते। जैसे कोई व्यक्ति तैरना सीख जाए तो डूब नहीं सकता, हाँ डूबना चाहे तो वो विशेष प्रयास करके डूब सकता है, पत्थर बांध करके उठ जाए पानी में तो डूब सकता है, लेकिन वैसे नहीं डूब सकता वो। जिसने तैरना नहीं जाना है वो तो डूबेगा, डूबता है, लेकिन जिसने तैरना सीख लिया है वो डूबता नहीं है, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि जब मरने लगेगा तो वो हाथ पैर चलाएगा ही, रुक नहीं सकता वो। ऐसे ही ये ज्ञान के क्षेत्र में अगर हमें तैरना आ गया, चलना आ गया, कैसे चला जाता है, तो आपकी बुद्धि वैसे ही काम करेगी, जैसे सामान्य स्थिति में हम देखना जानते हैं और हमारे सामने कोई परिचित व्यक्ति है तो हम उसको वही तो जानेंगे, उनको दूसरा तो नहीं जान सकते। हम आंखों से देख रहे हैं, उनका नाम जानते हैं, हम उसको ये थोड़ा ना कह सकते हैं कि ये दूसरा है, मनुष्य है तो कहें ये घोड़ा है, नाम कुछ और है हम कहें कि ये दूसरा है, ऐसा हम कैसे कर सकते हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं, ठीक जान रहे हैं। तो ऐसे ही बुद्धि की स्थिति हमारी बन जाए कि हम ठीक ठीक जानने लग जाए। आज जितना जानते हैं, जैसे जानते हैं, उसकी अपेक्षा प्रतिशत, त्रुटियों का प्रतिशत बहुत कम हो जाएगा। शत प्रतिशत ठीक जानना ये और प्रखरता की बात है, बुद्धि की पवित्रता की बात है और अपनी अपनी क्षमता की बात है। शत प्रतिशत पर पहुंचना योगियों के लिए संभव है, लेकिन हम अपनी अपनी मन की बुद्धि की पवित्रता सत्यनिष्ठा के आधार पर बहुत अच्छी तरह से जान और समझ सकते हैं। तो ये न्याय दर्शन हमें ज्ञान सिखाता है, ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जाए। ऐसे शब्द को देखते हैं तो लोग इसको यूं समझते हैं जैसे कि ये आजकल के जो न्यायालय होते हैं वहां न्याय विद्या यानी कानून विद्या होती है, उसका कोई ये ग्रंथ हो। सीधे सीधे ये आजकल के न्यायालय और कानून से संबंधित, विधि से संबंधित बातों को नहीं बताता है, लेकिन इसको जानने वाला न्यायाधीश की तरह से, अच्छे न्यायाधीश की तरह से ठीक निर्णय कर सकता है, बहुत शीघ्रता से निर्णय कर सकता है। तथ्यों को देख करके शीघ्र निर्णय करना, उचित निर्णय कर लेना, ये क्षमता न्यायाधीश की भी इससे बढ़ सकती है। और जो वकील हैं, प्रस्तुति करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, सामने के वाले के वाक्यों में दोष पकड़ते हैं, इत्यादि जो वकीलों का कार्य रहता है उसमें ये बहुत गुणकारी है, व्यक्ति उसमें समर्थ बनता है। लेकिन इसका सीधे सीधे उस तरह के न्याय के साथ में संबंध नहीं है। और न्याय का अर्थ ही ये होता है कि प्रमाणों से किसी वस्तु की, विषय की ठीक ठीक परीक्षा कर लेना, ठीक ठीक जान लेना। तो और जो इसका प्रारंभिक शब्दों का विवेचन है वो हम आगे देखेंगे, लेकिन कुछ बातें सामान्य रूप से जो हमारे को न्याय दर्शन से आएंगी, कुछ बिंदुशः मैं आपके सामने रख रहा हूं। एक तो इससे हमें वस्तु तत्व का ज्ञान होगा, कौन सी चीज कैसी है उसका वैसा ही ज्ञान होना, निकटतम अधिकतम वैसा ही ज्ञान होना, ये इससे होगा वस्तु तत्व का ठीक ठीक ज्ञान होना, ये हमें सिखाता है। और वैज्ञानिक भी इसी प्रक्रिया से चलते हैं। आधुनिक विज्ञान जिस सत्य को प्राप्त कर रहा है वो भी प्रमाणों से ही करता है, उसी शैली से करता है, और यही शैली अध्यात्म में भी ज्यों की त्यों लगती है। अध्यात्म का क्षेत्र प्रमाण, बुद्धि और तर्क से रहित नहीं है, इनका बहुत अधिक उपयोग यहां पर है। न्याय शास्त्र को तर्क शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है और इसमें तर्क वितर्क इसी की चर्चा चलती रहती है, एक अधिकांश लोगों के मन में धारणा है। और तर्क वितर्क जहां चलते हैं वहां धर्म का और अध्यात्म का क्या काम है? अर्थात धर्म और अध्यात्म में तो तर्क वितर्क बुद्धि का प्रयोग नहीं होना चाहिए, इस तरह की मान्यता एक बड़े वर्ग में है। लेकिन ये न्याय शास्त्र तर्क, युक्ति, प्रमाण का प्रयोग करता है, लेकिन अध्यात्म के लिए करता है मुख्य रूप से। हम आगे देखेंगे, आप स्वयं को, आपको पता लगेगा कि ये शास्त्र क्या बताना चाहता है। इसका प्रारंभ ही अध्यात्म से है, अपवर्ग से है, मुक्ति से है, उसको लक्ष्य में रख करके ये सारी चर्चा की जा रही है। तो हमारे मन में ये बात ना रहे कि यहां तत्व ज्ञान की बात है, कोई सांसारिक बातें हैं, वो भी आएंगे, लेकिन उन सब का सूत्र अपवर्ग और मुक्ति से जुड़ा हुआ रहेगा, आत्मा के कल्याण से जुड़ा हुआ रहेगा, हमें मुक्ति प्राप्ति के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए जिन जिन चीजों की आवश्यकता है, जिस शैली से हमें जानना चाहिए, जो सरल से सरल रास्ता है, वो प्रक्रिया यहां पर बताई गई। तो यहां वस्तु तत्व का ज्ञान हमें आना होगा, आएगा। कैसे हम वस्तु तत्व का ज्ञान करें, इसमें वस्तु तत्व को विस्तार से नहीं बताया जाएगा। वस्तु तत्व का ज्ञान कैसे किया जाता है, ये इसका मुख्य विषय है। तो जब प्रमाणों की चर्चा करेंगे तो कुछ वस्तु तत्व का वर्णन भी आएगा, लेकिन वो इसका मुख्य प्रयोजन नहीं है। ये हमें समर्थ बना देता है कि हम वस्तु तत्व को ठीक जान सकें। कैसे हम जाने, इसमें हमें समर्थ बनाएगा। दूसरा, हम ज्ञात से अज्ञात को कैसे जाने। हमारा ज्ञान थोड़ा होता है, जितना भी हमने जाना है, उस ज्ञान के आधार पर और बहुत सारी अज्ञात बातों को हम कैसे जान लें, कैसे समझ लें, ये भी प्रक्रिया इसके अंतर्गत आती है। हम भी व्यवहार में करते हैं, थोड़ा जानते हैं उसके आधार पर, उसकी पृष्ठभूमि, उसका अंदाजा, और इसके पीछे क्या क्या बातें छुपी हैं वो हम जान करते हैं। इसकी क्षमता हमारी न्याय दर्शन के पढ़ने से बढ़ेगी। जितना हम जानते हैं उससे अज्ञात को भी हम जान सकेंगे, बहुत सारी चीजों को। तीसरी बात, किसी एक बात से दूसरी बात को निकाल लेना। कहीं शास्त्र में कोई एक बात लिखी है, कोई व्यक्ति एक बात बोल रहा है, उस बात से और बात को निकाल लेना, अर्थात उस बात के पीछे छुपे हुए भाव को, उसको भी जान लेना। किसी व्यक्ति ने एक वाक्य बोला तो वो व्यक्ति ये वाक्य क्यों बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, वो प्रक्रिया यहां हमें समझ में आती है। तो हमें उसके एक वाक्य के बोलने से पता लग जाता है इसका पीछे का सिद्धांत क्या है, ये क्या सोच रखता है, ये किसकी मान्यता क्या है, ये हमें पता लग जाता है। तो किसी व्यक्ति को अधिक से अधिक समझना हो, किसी शास्त्र को अधिक से अधिक समझना हो, तो एक वाक्य को पढ़ के या जितना लिखा है उसे पढ़ के भी बहुत सारी पीछे की बातों को समझ लेना, बात से बात को निकाल लेना, ये भी हमें इस शास्त्र से समझने का अवसर मिलेगा, हमारी ये क्षमता भी बढ़ेगी। जितना हम सुनते हैं दूसरों से हम भी जानते हैं, उसमें सत्य असत्य दोनों रहते हैं, गुला मिला ज्ञान रहता है अपना अपना। जैसे हमारी भी त्रुटि होती है, ऐसे दूसरों की भी होती है। तो इस विद्या को पढ़ने के बाद में सत्य और असत्य जहां मिला जुला हो, उसमें से सत्य को छांटने की हमारी क्षमता बढ़ जाती है। ये एक अलग बात है कि हम सत्य को जाने, स्वयं जाने, हम स्वयं नहीं जान पा रहे, हमारी क्षमता नहीं है, लेकिन जिन्होंने जाना है, जिन्होंने उस क्षेत्र में कार्य किया है, उनको जब हम सुनते हैं, उसमें भी सत्य असत्य दोनों हो सकते हैं। तो दूसरों के द्वारा जो ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है मिश्रित, उसमें से सत्य सत्य को पकड़ लेना और असत्य को हटा सकना, ये सामर्थ्य हमारी इस शास्त्र से बढ़ जाएगी। और जो हमारी जानने की प्रक्रिया है, उसमें क्योंकि हम भूल करते ही हैं, इसलिए नया ज्ञान जो हम स्वयं प्राप्त कर रहे हैं, उसमें भूल ना हो। अज्ञान को हटाने का तरीका एक ही है कि हम ठीक ठीक जाने, तो जो नया ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं उसमें हमारे से भूल ना हो, इसकी सजगता इस शास्त्र के पढ़ने से बढ़ जाएगी। और जो हमने ज्ञान रखा है, अगला बिंदु ले रहा हूं, जो हमने ज्ञान रखा है इस शास्त्र के पढ़ने से पहले, जो हमने जिस तरह से भी ज्ञान रखा है, उस जाने हुए में जो भूलें हो चुकी हैं, उसका निवारण भी हम इससे कर सकते हैं। जब इस प्रक्रिया को समझ करके हम अपने जाने हुए का विश्लेषण करेंगे, विवेचना करेंगे, ये ठीक है या नहीं है, तो वहां जो जो त्रुटियां हमारे से पहले हुई हो चुकी हैं, जो ज्ञान हमारा बन गया है, उसमें भी हम संशोधन कर सकते हैं, वहां हुई भूलों का हमें पता लग जाएगा। तो जो ज्ञात है हमारे को, उसको भी हम संशोधित कर सकेंगे। फिर जो हमने जाना है उसके अनुसार ही बोलते हैं, दूसरों को बताते हैं। हमारे बोलने में भी बहुत भूलें होती रहती हैं, दूसरे पकड़ लेते हैं, बताते हैं, अथवा हम अनजान में भी दूसरों को कोई बात बोल देते हैं, दूसरे उसको पकड़ पाए या ना पकड़ पाए, लेकिन हमारे बोलने में त्रुटियां भी होती हैं, हम गलत बात भी बोल देते हैं। तो इस शास्त्र को पढ़ने के बाद में हमारी हमारे बोलने में त्रुटियों की संभावना बहुत कम हो जाएगी, और जो पूरा उपयोग कर लेते हैं वो शत प्रतिशत तक भी जा सकते हैं। नहीं तो हमारे बोलने में जो त्रुटियां होती हैं वो व्यापक रूप से कम हो जाएंगी। अब जो स्थिति हमारी है, हमने भूल से, हम भूल से जानते हैं, जानने में भूल होती है, जाने हुए में भूल है, और बोलने में भी भूल होती है, ऐसा का ऐसा दूसरों के साथ भी होता है। तो दूसरे ने, अन्यों ने भूल से जाना, जानने में भूल की, और उनके ज्ञान में भी भूल है। अब जब वो हमारे को कुछ बोल करके बता रहे हैं तो दूसरा व्यक्ति बोलने में क्या भूल कर रहा है, उसके ज्ञान में कहां भूल है, इसको हम सरलता से पकड़ सकते हैं। सामने वाला क्या बोल रहा है, उसमें कहां त्रुटि हो रही है, इसको हम एकदम पकड़ने लगेंगे, शीघ्रता से पकड़ने लगेंगे। अब अगली बात, हमने दूसरे की भूल को पकड़ लिया, ये गलत बोल रहे हैं, ये गलत बात है, फिर जब बातचीत चलती है तो हम उसको बता भी सकें कि देखिए ये आपकी भूल है, ये इसलिए भूल है, ये सामर्थ्य भी न्याय शास्त्र से बहुत बढ़ जाती है। नहीं तो प्राय बातचीत में सामने वाले ने कुछ बोला और हमें ठीक नहीं लग रहा है, हमको पता लग रहा है कि गलत बात है, लेकिन हम उसको बता नहीं सकते कि आपकी ये गलती है, क्यों गलती है ये। हम यदि केवल ये बोलते हैं कि आपकी बात गलत है, ये तो हमारा एक वक्तव्य हुआ, हमारी एक मान्यता हुई, हमने अपने सोच को, विचार को उनके सामने रखा, लेकिन ये गलत क्यों है, हमें गलत लग रहा है लेकिन क्यों गलत है ये हम पकड़ नहीं पा रहे हैं, और दूसरे को बता भी नहीं पा रहे हैं कि इसलिए आपकी बात गलत है। हम भले ही दूसरे को 10 बार कहें नहीं आपकी बात गलत है, वो पूछेगा क्यों गलत है, हम चुप रह जाएंगे तो हमारी बात ही समाप्त हो गई। अब हम कह नहीं सकते कि आपकी बात गलत है, ऐसे में बातचीत में प्राय होता है, नहीं मेरे को आपकी बात गलत लग रही है, बस वो भी कहता है मेरे को आपकी बात गलत लग रही है, और क्यों का उत्तर नहीं आ पाता है, हम दूसरे को बता नहीं पाते, इसलिए निष्कर्ष पे भी नहीं पहुंच पाते। और ऐसी बहुत सारी चर्चाएं हमारी चलती रहती हैं, गांव में भी चलती है, विद्वानों में भी चलती है, और वहां अटक करके हम रह जाते हैं। तो दूसरे की भूल को, उसके ज्ञान की भूल को पकड़ पाना और उसको बता पाना कि देखिए ये चीज यहां पर गलत हो रही है, उसको समझा पाना, इसकी सामर्थ्य भी इस शास्त्र के पढ़ने से आती है। तो हम दूसरे की भूल को पकड़ सकते हैं और उसको उसकी भूल का निश्चय भी करवा सकते हैं प्राय करके। यद्यपि ये विषय दूसरे के ऊपर भी निर्भर करता है, अनेक बार वो फिर भी ना स्वीकार करें, लेकिन अगर समझने की स्थिति में वो है, मान अपमान की बात नहीं है, तो वो समझ लेगा, प्राय समझ में आ जाएगा। और एक बात जो कि न्याय दर्शन का एक बहुत बड़ा वर्ग है, प्रमाणों की चर्चा ये करते हैं, प्रमाण निर्दोष हो ये भी बहुत चर्चा करते हैं, इसके साथ एक बड़ा वर्ग है कि जब हम बातचीत करते हैं वो कैसे हो, क्योंकि अकेला व्यक्ति सब कुछ नहीं जान पाता, अधिकांश व्यक्ति हम में से ऐसे हैं जो अकेले नहीं जान पाते, अकेला चिंतन नहीं कर पाते, तो हम सब मिलकर के एक बातचीत करते ही हैं, और उसमें वाद होता ही है और वो विवाद का भी रूप ले लेता है। तो जब हम किसी से बातचीत करें तो बातचीत में यदि कोई सामने वाला हमें धोखा देना चाह रहा है, कोई इस तरह से बात कहना चाह रहा है, अपनी गलत बात को गलत ढंग से सिद्ध करना चाह रहा है, तो हम उसको पकड़ सकते हैं। जैसे कोई दुकानदार गलत वस्तु हमें दे, या तो हम विश्वास करके ले लेंगे, और गलत भी आ सकती है, और यदि हमारे पास में कसौटी हो, दूध वाले दूध की कसौटी हो, तो हम नाप करके लेते हैं ये दूध ठीक है और ये ठीक नहीं है। जिसके पास कसौटी है जानने की, उसको दूसरा व्यक्ति धोखा नहीं दे सकता, तो बातचीत में, ज्ञान के प्रसंग में दूसरा व्यक्ति जब हमें कोई बात बता रहा है, हमारी बातचीत चल रही है, उसमें वो जाने या अनजाने, जान करके भी धोखा दिया जाता है और अनजाने में भी भूल से भी वो हमें बताए, तो उसके बताने से हम धोखा ना खा जाएं, ये भी सुरक्षा कवच हमें इन प्रमाणों के आधार पर प्राप्त होता है। हम दूसरे के धोखे देने से बच सकें। अगली बात, बातचीत में बहुत सी बातें उलझ जाती हैं और ऐसी उलझती हैं कि वो सुलझने का नाम नहीं लेती। हम प्रयास तो ये करते हैं कि वो सुलझे, लेकिन वो और अधिक उलझती जाती है। उलझाने के लिए बात नहीं कर रहे होते, कोशिश दोनों की यही रहती है कि हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचे, कुछ सुलझाएं, लेकिन उस प्रयास में और उलझते चले जाते हैं। तो जो बात को निर्णय करने के लिए चर्चा में प्रवृत्त हुआ था, उसकी गहराई में गया, गहराई से चर्चा करने लगे, लेकिन जाकर के वहां ऐसा फंस गया कि अब निकल भी नहीं सकते। जैसे कि अभिमन्यु, वो चक्रव्यूह में प्रवेश तो करना जानता है, चला गया, कोशिश की उसने, और अभिमन्यु जैसा कोई ना हो वैसे भी चक्रव्यूह में प्रवेश करने लगे तो हो सकता है प्रवेश भी ना कर पाए, लेकिन हम प्रवेश भी कर गए, लेकिन प्रवेश करके वहां ऐसे फंस गए कि उस चक्रव्यूह से बाहर नहीं आ सकते। तो बातचीत में जो उलझने पैदा हो जाती हैं, उससे हम कैसे निकलें? निकलने का कोई उपाय है या नहीं है, या उलझ करके ही रह जाना है? उन स्थितियों में उलझन से कैसे निकलें, ये प्रक्रिया न्याय दर्शन से हमें आती है। हम परस्पर बातचीत करते हैं और बात करने से उलझते हैं। हमारी उलझन का कारण क्या बनता है? बातचीत करना होता है, स्थूल रूप से देखें तो। और जब उलझ गए तो अब सुलझे कैसे? तो फिर बाद में जाके हम बातचीत बंद कर देते हैं, क्योंकि हमें क्या लगता है कि जितनी बात करेंगे वो और उलझती जा रही है, जितनी बात करेंगे और उलझती जा रही है। तो बात करना उलझने का कारण हमें समझ में आने लगता है, बात करने से उलझन आ जाएगी, बात करोगे तो उलझ के हो जाओगे, कुछ नहीं निकलने वाला। और ऐसा होते होते एक बार दो बार इससे उससे, रेल में, घर में, व्यक्ति जो अधिक आध्यात्मिक होते हैं वो इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि इन बातों में कुछ नहीं रखा और बातों से कुछ नहीं निकलने वाला, वार्ता से कुछ नहीं निकलने वाला है, ये तो सब छोड़ो और अपने बैठो, जो मानते हैं वो उसको मानने दो, जो मानता है मेरे को, जो मानना है मेरे को माने। बातचीत करने से हमारी निवृत्ति होते लगती है, जबकि बातचीत करना हमारी ज्ञान प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण साधन है। हर व्यक्ति का अपना अपना अनुभव होता है और बातचीत करके ही हम दूसरे का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं सरलता से, और बिना समय गवाए हम आगे बढ़ जाते हैं। तो न्याय दर्शन भी बातचीत ही बताता है, वार्ता ही बताता है, लेकिन वो ऐसी बात बताता है जिससे हम उलझे नहीं और उलझे हो तो निकल जाएं वहां से। इसके लिए एक दृष्टांत आपके सामने रखूं कि जैसे धागा होता है, छोटा पतला धागा हो, बहुत सारा हो, जैसे यज्ञोपवीत का कई बार रखे रहते हैं और हम उसको खोलने लगते हैं पहनने के लिए, या धागा होता है तो हम उसको कैसे सुलझाने का प्रयास करते हैं? उस जब हम धागा थोड़ा उलझा हो या जो कोई इसको ठीक ठीक निकालना हो तो हम क्या प्रक्रिया करते हैं, हाथों से क्या करते हैं? हम धागे को कहीं से पकड़ते हैं, इधर से पकड़ते हैं, थोड़ा इधर से खींचते हैं, इधर से खींचते हैं, खींचने से ही होता है। कैसे खुलेगा? अगर खींचने के बिना तो नहीं खुलेगा ना, वो खींचेंगे कहीं से, यहां डालेंगे फिर उधर से खींचेंगे। और एक छोटा बच्चा हो जो वो भी ये जो पोहित को खोल रहा हो ऐसे, वो भी यूं खींचने लगे तो क्या होगा उसका? ये जो पोहित का उलझ जाता है, प्राय उलझ जाता है बच्चों से, या कोई गिट्टा हो तो मां बोलेगी कि मैं सुलझाऊं, या पिता बोलेगा, बच्चा बोले नहीं मैं कर रहा हूं, और वो खींचता जाएगा और खींचता जाएगा, और धागों की क्या स्थिति बनेगी? जितना वो खींचेगा उतना क्या होगा? और उलझेगा और सख्त होता जाएगा, गांठ मजबूत होती जाएगी, और एक क्षण ऐसा आएगा जो वो कहेगा कि नहीं ये खींचने से खुल नहीं सकता और वो छोड़ देगा उसको। अब जो समझदार व्यक्ति है माता पिता वो उसको खोलेंगे, कैसे खोलेंगे, वो भी तो खींचेंगे ही, बच्चा भी खींच रहा था, खींचने से ही वो उलझी थी बात। खींचना मतलब बातचीत करना, ये आप से समझिए, बच्चे ने भी थोड़ा इधर उधर खींचा था तभी तो वो उलझी थी, और माता पिता भी उसको खींच रहे हैं और खींच करके वो खोल रहे हैं। तो खींचना, इधर से उधर डालना, लेकिन कहां से खींचना, कहां से निकालना, ये माता पिता की कुशलता है जो उसको सुलझा देते हैं, समझदार व्यक्ति की कुशलता है। तो खींचना उलझाने का कारण नहीं है, बच्चा जो उलझ गया, उस धागे को उलझा दिया, उसमें खींचना अपने आप में कारण नहीं है, गलत ढंग से खींचना उलझन का कारण है। तो यदि किसी बात को सुलझाने के लिए हम प्रयत्नशील हैं, बातचीत चल रही है और बातचीत ऐसी चली कि वो उलझ गई, अब उस उलझे हुए में से हम कैसे निकलें, ये प्रक्रिया न्याय दर्शन से हमें समझ में आती है, ये हमारी क्षमता बढ़ जाती है, फिर हम छोड़ेंगे नहीं बात को। वो बच्चा उलझे हुए यज्ञोपवीत को फेंक करके दूसरा यज्ञोपवीत लेगा या छोड़ देगा, धारण ही नहीं करना ऐसे यज्ञोपवीत को, और माता पिता खोल देंगे और उसी का उपयोग ले लेंगे। तो उलझी हुई बात को कैसे सुलझाना, कहां से पकड़ के खींचना है, कैसे खींचना है, कितना खींचना है, बस यही तो है। वो सारी प्रक्रिया न्याय दर्शन में जो विभिन्न तर्क वितर्क आएंगे, युक्तियां आएंगी, उससे हमारे को ये कुशलता बढ़ जाएगी। हाँ, हमें एकदम पता लगेगा कि इस धागे को खींचना चाहिए, इस गांठ को पहले खोलना चाहिए, पहले थोड़ा इधर खींचें फिर इधर खींचें, खुल जाएगा। तो न्याय दर्शन के पढ़ने से उलझी हुई बातों को सुलझाने की हमारी क्षमता बढ़ जाएगी, ये बातचीत में भी है और हमारे अपने मन में भी है। और एक विशेषता इससे हमारे को प्राप्त होती है कि हमें प्रश्न करना आ जाता है, किसी विषय में कभी चर्चा चल रही हो, क्या पूछना, कैसे पूछना, अपनी बात को कैसे रखना, इसकी क्षमता में हमारी बहुत वृद्धि होती है। अभी आप लोग जैसा देखते होंगे, जैसे जैसे प्रश्न आप लोग अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी देखेंगे, कैसे कैसे प्रश्न करते हैं, कई बार आपको लगेगा बेतुका प्रश्न कर दिया इसने, और उसके मन में तो जिज्ञासा है, वो गलत प्रश्न करना नहीं चाहता है व्यक्ति, लेकिन उसको समझ नहीं है, वो ऐसा प्रश्न करता है, लगता है तो बेतुका प्रश्न कर दिया। ऐसा आज आप अपनी अपनी स्थिति देखिए, कैसे प्रश्न करते हैं। आप अपने आज के प्रश्नों को कुछ स्मरण करेंगे 6 महीने बाद 3 महीने बाद, तो आपको लगेगा कि ये प्रश्न मैंने उस समय किया कैसे था, ये तो नहीं किया जाना चाहिए था। कितने प्रश्न जो आपको आज लगते होंगे कि ये प्रश्न किए जाने योग्य हैं, आपको बाद में लगेगा ये तो प्रश्न ही करने योग्य नहीं है, इस ढंग से प्रश्न ही नहीं करना चाहिए था। तो किसी बात को जानने के लिए हम जब ज्ञानियों से बात करते हैं, प्रश्न करते हैं, वह कैसे प्रश्न किया जाए, ये भी न्याय दर्शन से हमारी समझ विकसित होती है। बिल्कुल ठीक बिंदु पे प्रश्न करना और इसी तरह से उत्तर देना भी, बिल्कुल ठीक ठीक उत्तर देना, सामने वाले ने क्या पूछा है, कहां प्रश्न है, उसका ठीक ठीक उत्तर देना, सटीक बात को बोलना, ये भी न्याय दर्शन से हमें आता है, इसकी समझ हमारी बहुत अच्छी होती है। और हम अपनी अपनी बुद्धि का गर्व रखते ही हैं सभी, कुछ ना कुछ, जितनी भी जिसकी बुद्धि है, और उसके हिसाब से हम कुछ तर्क करते हैं, युक्ति लगाते हैं, और हमें वो तर्क और युक्ति उचित भी लगते हैं, हम करते रहते हैं, निष्कर्ष भी निकालते हैं, लेकिन वो हमारी तर्क और युक्ति उचित है या नहीं है, हम जो तर्क रख रहे हैं वो तर्क है या कुतर्क है, इसका हमारे को बोध इसके पढ़ने से अपने आप होने लग जाता है। और यदि हमें स्वयं बोध नहीं भी हुआ और दूसरे ने हमें बताया कि देखिए ये आपके तर्क में त्रुटि है, तो हमारे को बहुत शीघ्रता से समझ में आ जाएगी, हाँ ये मेरी त्रुटि है, ये तर्क गलत हो गया मेरे से, तो हमें अपने कुतर्कों का ज्ञान होगा। और जब ये सब प्रक्रिया हम करेंगे तो हमारा ज्ञान अच्छा होगा। मनुष्य ज्ञानशील प्राणी है और ये सदी ज्ञान की सदी मानी जाती है, अध्यात्म की भी सदी आ रही है, उल्टा वापस जो छूट गया था वो वापस आ रहा है, लेकिन ज्ञान भी बढ़ रहा है। इस ज्ञान की सदी में अध्यात्म को, अपने शास्त्रों को हम ठीक रूप से प्रस्तुत कर सकें, ये क्षमता न्याय दर्शन के माध्यम से आएगी। जो इन शास्त्रों के प्रति श्रद्धा नहीं रखते हैं उनको भी हम ये बात बता सकें, कैसे बताएं, कैसे प्रस्तुत करें, वो क्षमता भी न्याय दर्शन से हमारे को आती है। और जब ये इतनी सारी बातें जो मैंने पीछे बताई, ये गुण आदि हमारे में विकसित हों तो हमारा समय बहुत बच जाएगा। आज समय की बहुत समस्या है सबको, किसी के पास समय नहीं है, व्यस्तता है, तो जब समय नहीं है दूसरे कामों के लिए तो इन झंझटों में कौन पड़े दार्शनिक बातों में। लेकिन अगर प्रक्रिया हमें ठीक आ गई तो बहुत थोड़े समय में हम निर्णय कर सकेंगे और हमारा बहुत सारा समय बचेगा और उसका उपयोग हम अन्य चीजों में जहां उपयोगी है और जगह कर सकते हैं। तो इन सबसे हम निर्णयों पर बहुत शीघ्र पहुंचेंगे, हमारे अनिर्णित या संशय वाले स्थल हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। स्वामी जी एक बात रख रहे थे, एक ब्रह्मचारी ने कहा कि दार्शनिक आधे पागल होते हैं। दर्शन की कक्षा में बैठ रहे थे, बता रहे थे कि चले गए। तो आप लोगों को भी आशंका तो नहीं कि हम पागलपन की ओर बढ़ रहे हैं? वैसे देखा जाता है ऐसा, दार्शनिक ऐसे होते हैं, हो सकते हैं। कैसे दार्शनिक? जो निर्णयों पर नहीं पहुंच पाते, दर्शन में रुचि है, ये दर्शन पढ़ा, वो दर्शन पढ़ा, उसकी मान्यता पढ़ी, जैसा आजकल प्राय विश्वविद्यालयों आदि में पढ़ाया जाता है, ये पाश्चात्य दर्शन, ये बौद्ध दर्शन, ये जैन दर्शन, ये वैदिक दर्शन, अलग अलग दर्शन पढ़ाए जाते हैं, ये नास्तिकों का, ये आस्तिकों का, ये बहुत सारे दर्शन पढ़ाए जाते हैं। और उन सब दर्शनों को पढ़ करके वहां निश्चय नहीं किया जाता, प्राय निश्चय नहीं किया जाता, वो ये मानते हैं, वो ये मानते हैं, वो ये मानते हैं, वो ये मानते हैं, अधिकांश यही स्थिति मिलती है। क्योंकि एक आजकल का एक शिष्टाचार बना रखा है कि दूसरे की हमें निंदा नहीं करनी है, दूसरे को गलत नहीं बोलना है, एक शिष्टाचार बन गया है आज का, दूसरे को दुख नहीं देना है। ठीक है, दूसरे को हमें दुख नहीं देना है, लेकिन हमें अपने लिए तो निर्णय करना है। ये कौन सी स्थिति है कि वो भी ठीक, ये भी ठीक, उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा, केवल ये सूचनाएं हमारे पास में हो, इस सूचना का हमारे लिए क्या उपयोग होगा? हम एक चौराहे पर खड़े हैं, सामने तीन रास्ते हैं या चार रास्ते हैं, हम किस रास्ते पर जाएं? हम रास्ते पे खड़े हैं तो चलना है हमें, कौन सा रास्ता मुझे लक्ष्य तक पहुंचाता है, क्या ये निर्णय करना आवश्यक नहीं है? यदि हम मार्ग पे खड़े हैं, हमारे पास पैर हैं और हमें चलना है, हमें गंतव्य तक पहुंचना है, ये लक्ष्य बना हुआ है हमारा, तो हमें निर्णय तो करना होगा। और सब रास्ते एक जगह पे उस लक्ष्य तक नहीं जा रहे, अलग अलग शहरों की तरफ जा रहे हैं, तो हम ये सोच के करते रहे कि ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, तो हम चलेंगे किसके ऊपर? सबको ठीक मानते हुए भी किसी न किसी रास्ते पे तो कोई व्यक्ति चल रहा होगा या चलेगा। कहने के लिए हम मानते रहे कि भाई वो भी सब ठीक है, हम चल किसके ऊपर रहे हैं? या तो वो चलेगा नहीं, खड़ा रहेगा, और खड़ा रहेगा चलेगा नहीं तो उसका ये सारा ज्ञान इकट्ठा करना, समय लगाना किस काम का है, व्यर्थ है। और यदि वो चल रहा है किसी एक रास्ते पे, और इसका मतलब है कि उसने निर्णय किया है कि मेरे लिए ये रास्ता ठीक है, ये रास्ता मेरे को लक्ष्य तक पहुंचाता है, तो उस रूप में भी हम दूसरे का निषेध तो करते ही हैं परोक्ष रूप से। तो जो दार्शनिकों में पागलपन की स्थिति देखी जाती है वो कब होती है? जब अलग अलग विचारधाराओं को उसने ले लिया हो और निर्णय नहीं कर पा रहा आखिर है क्या। क्योंकि मनुष्य का आत्मा निश्चय करने की प्रवृत्ति वाला है, वो ये निश्चय चाहता है। आप जब जब अनिश्चय की स्थिति में जाएं, हम सब जाते हैं, उस समय तनाव आएगा ही, उस समय जाएगा ही। एक छोटी सी चीज खरीदनी हो और दो बातें हमारे सामने आ रही हो तो भी सोचने लगेगा ये खरीदूं ये खरीदूं, संशय पैदा होगा, गति नहीं होगी, समय जाएगा, तनाव होगा, निर्णय नहीं कर पा रहे। तो जब अनेक विचार आ रहे हो और निर्णय नहीं कर पा रहा हो, ये मस्तिष्क के लिए तनाव की स्थिति है। और ये तनाव दबाव यदि किसी व्यक्ति में वर्षों तक बना रहे, वो निश्चय तक ना पहुंच पा रहा हो, उलझा हुआ हो, तो और क्या होगा, पागलपन की स्थिति आएगी, आ सकती है। लेकिन ये शास्त्र ही इसलिए बनाया गया है कि हम ठीक निर्णय पर कैसे पहुंचे, निर्णय पर पहुंचे, नहीं तो योग की बात, सांख्य की बात अन्य दर्शनों में आ चुकी थी, प्रमाणों की भी थोड़ी चर्चा वहां पर आ चुकी है, वेदांत भी हो गया, मीमांसा भी हो गई, बाकी दर्शन हो गए। ये प्रमाणों को लेकर के इतनी चर्चा, अलग से एक दर्शन क्यों बनाना पड़ा इनको, कि हमारा निश्चय हो। और हम सब चाहते हैं कि निश्चय हो, अनिश्चय की स्थिति में कोई नहीं रहना चाहता। तो हमारी वो कामना पूरी हो, हम निश्चय पे पहुंच सकें और ठीक निश्चय पे पहुंच सकें, ये न्याय दर्शन करता है। इसलिए ऋषियों की शैली से यदि हम सब दर्शनों को पढ़ते हैं तो पागलपन कभी नहीं आ सकता, संभव ही नहीं है, दूर हो जाएगा। ये तो पागलपन की दवा है, इसलिए दर्शन पागलपन है ऐसा नहीं कह सकते। दर्शनों का ठीक उपयोग ना किया जाए, उसको शैली ना पता हो, उलझ गया है, उलझ से निकलना नहीं जानता, तो ये पागलपन और ये स्थितियां बनती हैं। तो दार्शनिक वास्तव में कभी पागल नहीं होता, दार्शनिक तो बहुत जागरूक होता है, बहुत सजग होता है, पागलपन से बाहर निकलता, बाहर निकालता है। ये दर्शन शब्द ही अपने आप में इस बात को बताता है कि जिसके द्वारा हम देखते हैं, जानते हैं, सम्यक दृष्टि हो जाती है, ठीक तरह से हम जान पाते हैं। तो इस दर्शन को, विशेष रूप से न्याय दर्शन को, हमें उसके साधन के रूप में देखना है। और ये आप लोग स्वयं अनुभव करेंगे, पढ़ते पढ़ते प्रश्न करते हुए आप लोग ये सब स्वयं अनुभव करेंगे। और इस सब सारी प्रक्रिया में बहुत सारा सुधार होगा, बहुत सारी हमारी त्रुटियां सामने आएंगी। और चूंकि ये कक्षा है ही इसलिए, न्याय दर्शन की कक्षा है ही इसलिए कि हम जानने की भूलों को पकड़ सकें, अपने ज्ञान की भूलों को पकड़ सकें, तो मेरा काम आपकी भूलों को बताना जहां जहां भी होती है, ये कर्तव्य है मेरा। और आप जब भी बोलेंगे उसमें जहां कोई त्रुटि मेरे को प्रतीत होगी, मैं आपको बोल के भी बताऊंगा। तो सबको सुधार की दृष्टि से ही आप लोग देखेंगे कि अपनी किसी बात को, जी अपनी किसी बात का आघात हो गया, मेरी बात खंडित हो गई, मेरी कोई, मेरा कोई दोष सबके सामने प्रकट हो गया, इसको लेके अपमानित बिल्कुल अनुभव ना करें। ये त्रुटि सबके साथ होती है और मेरे से भी हो सकती है। आप लोग भी पढ़ते पढ़ते कभी मेरे से त्रुटि होगी तो आप बोलेंगे जी आपने ये ठीक नहीं बोला, तो उचित नहीं है। और आप लोग बोल सकते हैं, बोलना चाहिए, मेरे से भी अगर कोई त्रुटि होती है तो आपको बोलना चाहिए। तो यदि बातचीत में ये सब बातें किसी को आघात पहुंचाने के लिए नहीं कही जाएंगी, लेकिन आप लोग बोलेंगे, कोई वाक्य बोलेंगे, तर्क युक्ति देंगे, तो उसमें कहां दोष है ये तो पता नहीं होगा। ये काम ही ऐसा है, ये दर्शन ही ऐसा है। तो इसको सब लोग प्रसन्नता से लेंगे। और किसी से त्रुटि होती है तो स्वाभाविक है, दूसरों को लगेगा ये मूर्खतापूर्ण चीज हो गई, गलत बोल दिया, तो आपके अंदर हंसी का माहौल भी हो सकता है, सभी हंस सकते हैं, उसको भी अपमान के रूप में ना देखा जाए। किसी से भी हो सकता है ऐसा, हालांकि हमें ऐसा हास्य नहीं करना है कि जिसको अपमानित किया जाए, लेकिन फिर भी ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया चलेगी, प्राय होगा। तो इसको सुधार के रूप में ही अपने को देखना है, और वो ऐसे ही वो चीजें निकलेंगी, मेरे को बताना है, शास्त्र भी बताएगा, आपको खुद को पता लगेगा, और आप में से कोई गलत बोलेगा, आप में से ही लोगों को पता लगेगा कि नहीं ये चीज ठीक नहीं है, वो भी आप लोग भी हो सके। जी स्वामी, मैं कह रहा था जो आप प्रयोजन बता रहे थे उसमें आज आधुनिक लोगों में दो और बड़े आकर्षण है, ग्रोथ डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी, ये तीन शब्द बहुत बोले जा रहे हैं। तो उसमें अब एक और नया शब्द जुड़ गया, नॉलेज बेस्ड डेवलपमेंट जी, अर्थात ज्ञान केवल जानने के लिए नहीं है, जहां जहां हमारा ज्ञान परिष्कृत हुआ हमने वहां देखा कि वहां ग्रोथ हुई, वहां डेवलपमेंट हुआ, वहां प्रॉस्पेरिटी हुई जी। तो चाहे वो ज्ञान खेती के क्षेत्र में जुड़ता है, कृषि के क्षेत्र में, चाहे उद्योग के क्षेत्र में जी, या हमारे पारस्परिक संबंधों के क्षेत्र में, या हम किसी भी तरह का कोई ढांचागत विकास करते हैं, या वैज्ञानिक विकास की प्रक्रिया, सारी ज्ञान तो है ही इसके लिए कि वो समृद्धि का पूरक है जी। तो ज्ञान परिष्कृत होने से जो अभ्युदय के मार्ग पर चल रहे हैं, जिनको समृद्धि चाहिए, जिनको विकास चाहिए, जिनको जीवन में अभ्युदय चाहिए, तो उसकी भी पूर्ति इससे, माने नॉलेज बेस्ड डेवलपमेंट। तो नॉलेज बेस्ड डेवलपमेंट खाली वो बाहर की सूचनात्मक ही नहीं होता, माने इससे जब ज्ञान हमारा परिष्कृत होगा तो जिस भी क्षेत्र में, चाहे वो सामाजिक का क्षेत्र है, चाहे वो आर्थिक का क्षेत्र है, चाहे वो कृषि का क्षेत्र है, पशुपालन का क्षेत्र है, किसी भी क्षेत्र में जहां पर भी अपने अपने प्रारब्ध पुरुषार्थ के अनुसार हम नियुक्त होंगे, तो वहां हम समृद्धि में भी अग्रसरित होंगे। और जो दूसरा वाला आप जो न्याय वाला पक्ष बोल रहे थे कि यद्यपि प्रत्यक्षता है, ये कोई ज्यूडिशियली की बुक नहीं है, ऐसा देखने में आता है, क्योंकि वहां पर कानून पढ़ाए जाते हैं और कानूनों के अनुसार आप खाली जो है एक कोई फैसला सुना देते हैं। तो ऐसा बोला जाता है अक्सर लोगों में, एक चर्चा का विषय रहता है कि न्यायालयों में न्याय कम मिलता है, फैसले सुना दिए जाते हैं। वो फैसले इस अर्थ में कि जैसे कानून बने हुए वैसे वो पढ़ करके बता देते, भाई देखो मुझे पता है कि सत्य और झूठ क्या, लेकिन मैं आपके साथ न्याय नहीं कर सकता क्योंकि कानून इसकी इजाजत नहीं देता जी। तो जो आपने वो बात कही तो उसमें इसका बहुत बड़ा पक्ष है ये, क्योंकि उसमें जितने भी कानून है वो बनाए तो इसलिए जाते हैं कि उसमें तर्क, तथ्य, युक्ति, प्रमाण के साथ वो अपनी बात कह सके और उसमें निर्णय तक पहुंच सके। तो कई बार कानून नहीं होने पर भी न्यायाधीश जो है अपनी ऊहा से फैसले करते हैं, उनको नजीरों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और उसके आधार पर भी निर्णय होते हैं। तो उसमें वो प्रक्रिया और ज्यादा विकसित हो सकती है। बिल्कुल। और जो एक विज्ञान की दृष्टि से जो बात आप कह रहे थे उसमें भी आज पूरा विज्ञान जो है, जो प्रमाण जो सबसे बड़ा इसका आधार है न्याय, न्याय दर्शन का, तो वहां केवल एविडेंस के आधार पर ही बात करते हैं। यदि एविडेंस से अलग कोई आपकी बात है तो कहेंगे वहां उसकी बात को कहने की अनुमति नहीं होती। तो एविडेंस बेस्ड नॉलेज, एविडेंस बेस्ड डेवलपमेंट, एविडेंस बेस्ड साइंस, मेडिकल साइंस या कोई भी, या पॉलिटिकल साइंस, वो सारी की सारी जो अलग अलग संदर्भों में साइंस का जहां प्रयोग हो रहा है वो एविडेंस बेस्ड, ऐसा एक शब्द वहां बहुत प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ वो प्रमाण के द्वारा उसी बात को बहुत व्यापक रूप से, जहां शायद अभी लोग पहुंचे भी नहीं है, वो इसमें शायद ज्यादा व्यापक पक्ष। जी जी, स्वामी जी ने बात को बहुत आधुनिक ढंग से, अच्छे ढंग से रखा। ये ऐसा ही बिल्कुल शास्त्र के अंदर है, ये जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया सब जगह लागू होगी, अध्यात्म में भी लागू होगी, आधुनिक भौतिक जगत में, अभ्युदय के लिए, निश्रेष के लिए, सब जगह पर ये लागू होगी। और वो जो एक आप जो बात कह रहे थे उसकी भी एक पूरक बात यह है कि आज कहते हैं कि हमने पक्ष रख दिए, ये जैनों का, ये बौद्धों का, ये प्राचीन जो दार्शनिक थे उनका, ये नव्य न्यायिकों का ये पक्ष है जी। तो उसमें अनिर्णय की स्थिति का एक तो उसका लीगल एस्पेक्ट है, वैधानिक कारण है जी। कि आप जो है किसी के ऊपर प्रत्यक्षतः कोई सीधी टिप्पणी नहीं करेंगे, उसमें हेतु ये दिया जाता है कि इससे धार्मिक भावनाएं भड़क सकती है, लोगों में इतनी समझ नहीं है, इतना विवेक लोगों का परिष्कृत नहीं है, तो वो उससे किसी उन्माद की स्थिति में पहुंच जाते हैं और दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ा उन्माद धार्मिक भावनाओं का माना जाता है। तो एक पक्ष ये देते हैं उसमें कि यद्यपि जो है संविधान ये कहता है कि आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण ही रखेंगे जीवन के प्रति, भारतीय संविधान की मैं बात कर रहा हूं, और पूरी दुनिया की संविधानों के भी मूल में यही तथ्य होता है कि आप जीवन के प्रति और समस्त व्यवहार के प्रति और अपने समस्त कर्तव्यों के प्रति और सारी प्रक्रियाओं में, शिक्षा से लेकर के और विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखेंगे, ये संविधान का आधारभूत सत्य है जी। धर्म के बारे में भी आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखेंगे जी। इसको रखने का हमें, और इसको राइट टू स्पीच भी कहा जाता है, आप कह सकते हैं जी। लेकिन जो है उसको कहा जाता है कि यदि किसी मजहब को टारगेट आप करके कहेंगे तो कानून का आप उल्लंघन करते हैं, तो इस दृष्टि से यह अपराध की श्रेणी में आ जाता है। लेकिन इसका भी मैंने कहा कि रास्ता है, हम ऐसा ऐसा वो मानते हैं, लेकिन ऋषियों की सही मान्यता यह है, ऐसा कहने में कानून का उल्लंघन नहीं होता है जी। क्योंकि संविधान भी कहता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखिए, और दूसरा उसका यह पक्ष होता है कि दूसरों के दिल को दुख नहीं देना। इसमें तो महर्षि दयानंद का बहुत बड़ा उपकार है, वो कहते हैं कि दूसरों के दिल को दुख नहीं दे रहे हैं हम उनको, लेकिन इतने प्यार से उसको करना है कि वो उस, क्योंकि वो अज्ञान के कारण से तो आदमी दुखी होगा अंततः, तो उसका ज्ञान परिष्कृत होने से उसको सुख मिलेगा, तो उसको थोड़ा सा इस तरह से प्रेम पूर्वक किया जाए एनेस्थीसिया दे करके तो शायद हो सकता है कि वो उस दुख से भी थोड़ा मुक्त हो सकता है। माने उसमें इस तरह का एक उसको मीठी गोली बनाते शुगर कोटेड। तो ये बातें हैं, देखिए सब इस तरह का। और विज्ञान के क्षेत्र में भी पहले कुछ ऐसी खोजें हुई थी, वैज्ञानिकों ने तथ्य दिए जिससे भी विवाद हुए थे, उनको मृत्युदंड तक दे दिए गए, बहुत बहुत विवाद हुए, बहिष्कृत किया गया। आज वो स्थिति नहीं है। आज कुछ सदियों दशकों के बाद में वैज्ञानिक सत्य आता है तो उस पर ऐसा विवाद नहीं खड़ा किया जा सकता, आज नहीं किया जा सकता, सीमित हो गया है, उसकी मात्रा बहुत कम हो गई है, क्योंकि विज्ञान ने अपने को प्रमाणों से प्रमाणित किया। लेकिन धर्म के क्षेत्र में यानी मान्यताओं के क्षेत्र में आज भी वो स्थिति नहीं आ पाई है। लेकिन यदि हमें कहीं निर्णय पर पहुंचना है तो वो तो प्रमाण ही होगा, और ये हमारे हर व्यवहार में है। अब सुबह उठे और दूध वाला दूध देने आया, उसने दूध दिया, जैसा प्राय दूध वाले करते हैं, कुछ कम देंगे या पानी मिलाएंगे, तो कोई लेना तो नहीं चाहता है कम दूध या पानी मिला हुआ, तो तत्काल ये कहा जाएगा भी ये तो दूध कम है। दूध वाला कह रहा है नहीं दूध ठीक है, लेने वाला कह रहा है नहीं दूध कम है, ये वो कह रहा है दूध शुद्ध है, वो कह रहा है नहीं पानी है, तो किसकी बात मानी जाएगी? किसी के कहने से तो मानी नहीं जाएगी, और कहने कहने से तो निर्णय होता भी नहीं है। सब्जी कम तोली है, सब्जी पुरानी है, हर चीज के अंदर है, तो कुछ मापदंड चाहिए। ये स्वाभाविक स्वीकृति है हम सब आत्माओं की, सब मनुष्यों की, सब इस बात को स्वीकार करते हैं। व्यवहार में हम सैकड़ों हजारों जगह इसी शैली का प्रयोग करते हैं कि जहां संदेह होता है तो कोई प्रमाण लाते हैं, कोई कसौटी लाते हैं जिसके आधार पर हम निर्णय कर सकें, और जो कसौटी आ जाती है तब किसकी बात सत्य सिद्ध होती है? जिसकी भी हो जाए, जिसकी ठीक हो जाए, बस वो वही स्वीकार। उसमें आग्रह नहीं करते, उसमें हमने बताया कि 900 ग्राम, दूसरे ने बताया कि 1100 ग्राम, यदि एक किलो निकल आता तो दोनों को मानना पड़ता है, दोनों भी झूठ होते हैं तो भी उनको सच मानना पड़ता है। और इसमें एक ऐसी व्यापक जागृति समाज में अभी तक नहीं आई है, शायद आ जाए आगे, कि हम बाकी संदर्भों में तो शुद्धता के पोषक समर्थक होते हैं, हमें दूध शुद्ध मिलना चाहिए, घी शुद्ध मिलना चाहिए, पानी शुद्ध मिलना चाहिए, पानी में एडल्टेशन, आज एक ये भी बहुत बड़ा विषय है पूरी दुनिया में, और चीन में तो एडल्टेशन कोई करता है ना तो उसको मृत्यु दंड दिया जाता है, ऐसे अरब कंट्रीज में भी है, और अब पूरी दुनिया के लोग भी इससे चिंतित हैं। अभी मैं कल ही एक भाई से सुन रहा था कि राजस्थान में कोटपुतली में एक जगह बच्चों के लिए दूध दिया गया, और उस दूध को पी करके ऑन द स्पॉट 15 बच्चे मर गए, दूध पिया और बच्चे मर गए, क्योंकि इतना भयंकर जहर पैदा हो गया था, जिन बच्चों के शरीर थोड़े कमजोर थे उसको सह ना सके। तो लोग कहते हैं कि भाई ये एडल्टेशन, तो इसको तो गर्भवती महिलाएं भी पीती हैं एडल्टेटेड मिल्क को, अब उस प्रदूषित दूध को गर्भवती महिलाएं पिएंगी, बच्चे पिएंगे, या बीमार व्यक्ति जिनकी किडनी फेल है, पहले से उनको हाइपरटेंशन कैंसर हो चुका है और वो पिएंगे, तो ये तो बहुत बड़ा अपराध मानवता के लिए। तो बाकी जगह एडल्टेशन ना हो, अशुद्धि ना हो, माने इसको अशुद्धि को बहुत बड़ी जो है समस्या के रूप में पूरी दुनिया में मान रही है, लेकिन हमारे नॉलेज में एडल्टेशन ना हो जी। हमारा ज्ञान परिष्कृत हो, जैसे सारी चीजें शुद्ध हो ऐसे ज्ञान भी हमारा शुद्ध हो, इसके बारे में जिस दिन जानकारी आएगी मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी क्रांति होगी। और इसी प्रक्रिया को हम सोच रहे हैं कि शायद वो भी समय आ सकता है भविष्य में, हमें निराशावादी नहीं होना चाहिए कि जैसे पहले ज्ञान के क्षेत्र में भारत सर्वोपरि था तो पूरी दुनिया में उसको सर्वोच्च पद पर माना और उसको स्वीकार किया कि नहीं भारत हमें से हमें प्रकाश मिलेगा, तो इसमें हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं कि दुनिया में बहुत अज्ञान है और हम कह रहे हैं कि हम तो ज्ञान के पोषक हैं, ज्ञान के समर्थक हैं। तो अंततः सब व्यक्तियों की इच्छा भी उस ज्ञान के समर्थन में ही होगी, लेकिन इसमें थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन ये कभी असत्य सिद्ध नहीं होगा। जी जी, विज्ञान के क्षेत्र में तो काफी स्तर पर ये बात स्वीकार्य हो चुकी है, लेकिन जो मान्यताएं हैं जिनको हम धार्मिक मान्यताएं बोलते हैं उनमें अभी ये स्थिति नहीं आ पाई है। लेकिन ये संसार बढ़ उसी तरफ रहा है, वो प्रक्रियाएं शुरू हो गई हैं, वो सारी क्रियाएं संगठन ये सब कार्यों को कर रहे हैं और वहां तक मनुष्य पहुंचेगा, कुछ दशकों में कुछ शताब्दियों में वहां तक एक स्थिति आएगी। उन सब के लिए जो कसौटी है, जो प्रमाण है, वो ही हमेशा निर्णय का कारण बनता है। वो प्रमाण कैसा हो, वो प्रमाण ठीक है या नहीं है, और यही सारी चर्चा न्याय दर्शन के अंदर की गई है कि हमारी कसौटी ठीक हो। न्याय दर्शन की ये विशेषता है कि वो पैरामीटर कसौटी पैरामीटर तो प्रमाण के बारे में बताएगा और फिर प्रमाण की भी परीक्षा करेगा। प्रमाण को बता करके छोड़ दिया कि भाई ये ऐसा ऐसा प्रमाण है, ऐसे ही वो नहीं रुक जाता है, वो एक एक प्रमाण की फिर कसौटी करता है, परीक्षा करता है कि ये प्रमाण आपने ऐसा कहा, ये ऐसा कहा, इसकी परिभाषा ऐसी कही, ये ऐसी है या नहीं है, ऐसी ही क्यों है, भिन्न क्यों नहीं है। तो प्रमाणों की भी यहां पर परीक्षा की जाती है, कैसे प्रमाणों की परीक्षा हो। तो ये सब निर्णय करके जब हम पहुंच जाते हैं कि नहीं यही कसौटी है, यही निर्णय ठीक है, ये हमको बुद्धिगम्य होगा, हमें समझ में आएगा नहीं ये ठीक है, और ऐसी जब कसौटियां हमारे पास होंगी तो निर्णय करने में कठिनाई नहीं होती है। जैसे कि प्रयोगशाला में बहुत सारे साधन होते हैं, कोई दूध तेल घी जाता है तो सही है गलत है शीघ्रता से निर्णय होता है, और नहीं तो हम सोचते ही रहते हैं ये ठीक है या नहीं है। ये कसौटियां हमें इस न्याय दर्शन से प्राप्त होती हैं। तो आज का विषय तो मैं भूमिका के रूप में इतना ही, तो आप लोगों को कुछ पूछना है, आप लोगों को प्रश्न ले सकते हैं आपके ना, इस जो श्रद्धा आचार्य ने बात रखी इस संदर्भ में किसी को कुछ पूछना है या कुछ अपनी बात कहनी है तो हाथ खड़ा करके फिर करेंगे। जी प्रणाम आचार्य जी, आपने जो दोष को पकड़ने में, वाणी का दोष को पकड़ने में सहायता होगी कहा जी, तो आचरण और व्यवहार के दोष को पकड़ने में यह सहायता करेंगे या नहीं? जी, ये शास्त्र ज्ञान पर आधारित है और आचरण और व्यवहार पर केंद्रित नहीं है। जैसे ज्ञान होगा वैसा, लेकिन जो स्वामी जी ने बात रखी थी कि ज्ञान अगर ठीक है तो कर्म तो ठीक होगा, उसका संकेत आएगा इसमें, लेकिन ये उस पर केंद्रित नहीं है कि आपका आचरण ठीक है या गलत है, यानी ज्ञान को पकड़ते हैं, क्योंकि हमारी पूरी परंपरा में ज्ञान को ही मुख्य माना गया है और ज्ञान ही मुख्य है। ज्ञान अगर ठीक हो गया तो ये बाकी चीजें भी ठीक होती हैं, हम ये मान के चलते हैं, ये सत्य है कि व्यवहार में त्रुटि है इसका मतलब है ज्ञान में भी त्रुटि है, वो ज्ञान ठीक होते हुए भी अधूरा है, कच्चा है अभी। तो यहां ये चर्चा मुख्य रूप से नहीं चलेगी कि हमारे व्यवहार में क्या त्रुटियां होंगी, बोलने में क्या त्रुटि है उस पर खूब चर्चा चलेगी, जानने में क्या है उस पर खूब चर्चा चलेगी, लेकिन इससे हमारा व्यवहार भी निश्चित रूप से प्रभावित होगा, वो आगे की बात है, सीधा इसमें नहीं है। जी आचार्य जी, ओम प्रस्तावना में पढ़ रहा था जैसा आपका निर्देश था, तो ये 9 पृष्ठ पर यहाँ लिखा है महाभारत का, नैको मुनिर यस्य मतम, आगे कुछ स्पष्ट नहीं है ना भिन्नम, तो इसका क्या अभिप्राय है? कि मैं जैसे समझ पाया कि एक भी मुनि का ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि ये शास्त्र प्रमाण है या दूसरा प्रमाण है, तो इसके बारे में मेरी शंका है। कृपया मतम न भिन्नम, कोई भी ऐसा मुनि नहीं है जिसका मत भिन्न ना हो, थोड़ी थोड़ी भिन्नता होती है, होती है, हम सब भी देखते हैं, हम भी सभी लोग मुनि जैसे ही हैं, तो वो भिन्नता देखी जाती है, आप लोग भी भिन्नता देखते हैं। नहीं, इसको प्रारंभ में आचार्य जी आपने दूसरी तरह से कह दिया है जी। वो दृष्टि सही है कि सत्य तो एक ही होता है जी, उस सत्य के अभिव्यक्ति के प्रकार जिसको सामान्य रूप से दृष्टिकोण कह दिया जाता है, दृष्टिकोण डिफरेंट एस्पेक्ट्स, उसको एक ही सत्य को कहने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं जी। ये तो मुझे लगता है जो ज्ञान में एक रूपता है सत्य में एक रूपता स्थापित करेगी जी। तो एक तो जो बात स्वामी जी ने रखी है कि सत्य तो एक ही होता है। अच्छा, मुनियों में ये तो सब जानते हैं, सभी मानते हैं कि भाई जो चीज जैसी है वो वैसी ही होती है, उसमें भिन्नता नहीं होती। आप भी स्वीकार करेंगे इस बात को? विज्ञान के क्षेत्र में भी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो बिल्कुल निश्चित हो चुकी हैं, ये ऐसा ही है, उसमें कोई मतभेद नहीं है। जो ऊपर की बातें हैं, नए अनुसंधान है, परिकल्पना है, वहां भिन्नता आज भी है वैज्ञानिकों में भी, लेकिन वो भी इस दिशा में प्रयासरत हैं और एक दिन वहां पर भी निश्चय होगा, एक दिन वहां भी निश्चय होगा। ये एक व्यवहारिक स्थिति बताई कि भिन्नता रहती है, भिन्नता रहेगी, लेकिन हम भिन्नता चाहते नहीं हैं, हम भिन्नता नहीं चाहते हैं। वेद मंत्र भी कहता है संगठन सूक्त के अंदर, हमारा मन समान हो, हमारे विचार समान हो, एक होना चाहिए, ऐसा हो सकता है इसलिए वहां पर ऐसा लिखा है। अब हम कहें कि कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जिसमें दोष ना हो, ये अपनी जगह सत्य है, दोष होते हैं कम अधिक, लेकिन ऐसा तो नहीं कह सकते कि दोष रहे ये स्वीकार्य हो हमारे को। ये तो एक बहाना है जो लोग ये कह देते हैं भाई दोष तो सभी में होते हैं, मनुष्य तो गलतियों का पुतला है, दोषों का पुतला है, वो तो होंगे ही, ऐसा कह करके अपने दोषों को स्वीकार कर लेना कि भाई ठीक है तो गलतियां तो होती ही हैं, ये उचित स्थिति नहीं है। दोष है और हमें उसे दूर करना है, हमें दोष रहित बनना है, ये हमारा लक्ष्य है। तो वर्तमान उस समय जो स्थिति थी, आज जो स्थिति है, उसका केवल कथन ये है, इसका ये अर्थ ना लीजिए कि भिन्नता तो सदा रहेगी, एक रूपता आ सकती है, और जब समान विचार रहेंगे तब ही अधिक प्रेम, अधिक सुख, अधिक शांति हमारी हो सकती है। तो इसलिए वो कोई ऐसा सिद्धांत नहीं बताया जा रहा है कि भिन्नता तो रहेगी, क्योंकि इनके पीछे मन में प्रश्न ये है, आप निर्णय की बात कर रहे हो, न्याय दर्शन से निर्णय आएगा, तो हमारे जो मुनि लोग थे उन्होंने भी तो ये शास्त्र पढ़े होंगे, तो उनमें एक रूपता क्यों नहीं आई, और उनमें नहीं आई तो हमारी भी कहां से आ सकती है। ठीक है, शत प्रतिशत नहीं होगी, लेकिन आपके प्रतिशत में बहुत अधिक अंतर आ जाएगा। आज 50% भिन्नता है तो बाद में 10 या 5 ही बचेगी, ये उपयोगिता अवश्य है। और अगर इसका ठीक ठीक उपयोग किया जाए तो सत्य तो एक ही है। परमात्मा के ज्ञान में कोई भिन्नताएं हैं क्या? परमात्मा सब संसार को जानता है, सर्वज्ञ है, उसके ज्ञान में भी परस्पर कुछ भिन्नता है क्या? क्या विचार रखते हैं आशुतोष जी? स्पष्ट नहीं है, लेकिन एक परिकल्पना आप करें, सर्वज्ञ परमात्मा ने ये सृष्टि बनाई, उसके मन में एक ये हो और एक ये हो, और उस तरह कोई चीज बनाए, मोटरसाइकिल बनाए कि इसमें पेट्रोल टंकी यहां रखें या यहां रखें और उसमें संशय हो, और तो चीज बनेगी नहीं ठीक तरह से। वो परमात्मा ने ये जो सारी रचना बनाई है ठीक ठीक जान करके एक निश्चय से बनाई है, वो ज्ञान की पराकाष्ठा है, और वहां एक ही जैसा ज्ञान है, वहां दो ज्ञान नहीं है, और वही हमारा लक्ष्य है, वैसी स्थिति को प्राप्त करना। ऐसा हो सकता है, कठिन तो है ही, उसी के लिए हमारा प्रयत्न है, यही हमारा पुरुषार्थ है, वही हमारी सफलता है कि हम ठीक सत्य को जान लें, वहां तक ये पहुंचाता है जी। ओम आचार्य जी, जैसा कि न्याय दर्शन के विषय में सुना कि इसको पढ़ करके ठीक ठीक ज्ञान का हमको पता चलता है, अपना पक्ष हम दृढ़ता से रख सकते हैं, जैसे अस्त्र शस्त्र अपनी रक्षा के लिए रखते हैं, लेकिन उन्हीं अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग हम दूसरों को हिंसा या मारकाट में लगा सकते हैं, तो क्या इसका कभी कोई दुरुपयोग भी कर सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। तब तो फिर अकल्याण होगा जगत का। बिल्कुल होगा। इसको बिल्कुल कैसे समझे? नहीं, ये तो समझा समझाया बात है, बिल्कुल अकल्याण होगा। सामान्य व्यक्ति अपनी गलत बात को उतना सिद्ध नहीं कर सकता जितना न्याय दर्शन पढ़ा हुआ सिद्ध कर सकता है। हथियार से रहित व्यक्ति दूसरे की उतनी हानि नहीं पहुंचा सकता जितना हथियार वाला पहुंचा सकता है, ये बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ये न्याय है, ये अन्याय नहीं करेगा, ये व्यक्ति के ऊपर निर्भर, ये कर्म की स्वतंत्रता है हमारी, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो उसके लिए एक सामान्य उदाहरण दिया जाता है, जैसे व्याकरण में भी आता है और आयुर्वेद में भी आता है कि भोजन करने से अजीर्ण होता है, तो इसलिए भोजन नहीं करना चाहिए। या हिरण और वो नील गाय खेत को चर जाती हैं, इसलिए खेती नहीं करनी चाहिए। ये तो कोई बुद्धिमानी नहीं, बिना खेती के काम नहीं चलेगा, बिना भोजन के काम नहीं चलेगा, वहां जो त्रुटि है वो हमें दूर करनी। तो आप अपने को क्या मान के चलते हैं कि आप इसका सदुपयोग करेंगे दुरुपयोग करेंगे? सदुपयोग करेंगे तो चलो आपकी तरफ से तो निश्चिंत हो। आपको आशंका दूसरों के प्रति है क्या, यहां जो बैठे हैं? इनमें से नहीं है तो फिर निश्चिंत हो जाइए। अगर आपकी ऐसी भावना है, यहां सब अच्छे लोग बैठे हैं तो। और दुरुपयोग तो किसी भी चीज का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, इसका भी हो सकता है, उसका निषेध थोड़ा किया जा रहा है, कर सकता है। लेकिन इसके साथ साथ और भी बहुत सारी बातें हैं और ये अध्यात्म से ओतप्रोत चीजें आएंगी, दूसरे भी हैं, ये अकेला शास्त्र नहीं है, वहां योग शास्त्र भी है, संख्या शास्त्र भी है, ये सारे मिलकर के एक ही चीज को बताना चाह रहे हैं। उसका ये एक भाग है, उसको छोड़ करके केवल कोई तर्क शास्त्र को करेगा तो गलत जाएगा, वो जा सकता है, दुरुपयोग कर सकता है। ये तो परमात्मा की दी हुई बुद्धि का भी तो दुरुपयोग कोई कर सकता है, तो परमात्मा को ऐसी बुद्धि नहीं देनी चाहिए फिर हमारे को। लेकिन ये तो कर्म की स्वतंत्रता है, वो हर जगह पे है, इसके शास्त्र के साथ भी जुड़ेगी। हमारे शास्त्रों में ये बार बार जानने और जो जीने की बात आती है ना, वो उससे इसकी पूर्ति हो जाती है, आचार्य श्री ने उसको कहा है। तो जैसे जैसे ज्ञान हमारे जीवन में प्रतिष्ठित होगा ना, स्वयं के जीवन में, तो फिर वैसे वैसे स्वयं का और अन्यों का हम कभी अकल्याण नहीं कर सकते। और श्रद्धाचार्य ने उस बात को बार बार कहा कि स्वयं अपने ज्ञान को परिष्कृत करना और अन्यों के ज्ञान को परिष्कृत करना, ये इसका उद्देश्य है। वो विपरीत कोई करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन जो जो अपरा और परा विद्या दोनों में प्रतिष्ठित है वो तो ऐसा नहीं करेगा। बाकी अन्य व्यक्ति, खास करके ऐसा देखा गया है, चाहे वो राजनीति में हो या आर्थिक व्यवस्थाओं में हो, या जिसको पूरी दुनिया में कहते हैं तीन पावरफुल लोग होते हैं, एक एग्जीक्यूटिव, एक कॉर्पोरेट्स और तीसरे पॉलिटिशियन, उनमें यदि आध्यात्मिकता नहीं है और उनको ये ऐसे ऐसे ग्रंथ पढ़ेंगे तो वो एग्जीक्यूटिव, वो कॉर्पोरेट्स और वो पॉलिटिशियंस अपनी गलत बात को सत्य सिद्ध करने के लिए भी, जो कम ज्ञान वाले लोग हैं उनमें इसका आलंबन लेकर के अपने आप को महिमा मंडित कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। यूं तो व्यायाम करना अच्छा है, ताकत आती है, शक्ति बढ़ती है। तो आप ये आशंका करेंगे कि अधिकतर जो गुंडे लोग होते हैं या वो बदमाश होते हैं, वो लोग अधिक जिम में जाते हैं, अखाड़ों में जाते हैं, और वो अधिक ताकतवर आपको दिखेंगे, वो अधिक शक्ति लगाते हैं। तो व्यायाम करना गलत तो नहीं हो जाता? जैसा आप श्री ने कहा कि कोई अधिवक्ता वकील अगर इसको पढ़ेगा तो अपने वक्तव्य को या अपने प्रमाण को अच्छे से सिद्ध कर सकता है, लेकिन अगर वो आर्थिक स्थिति से इसका अध्ययन करे कि मैं इसको पढ़ करके अपना काम और अच्छे से चला सकूं, तब तो वो गलत पक्ष को भी सिद्ध करेगा, अच्छे पक्ष को। आर्थिक दृष्टि रखते हुए भी यदि धर्म साथ में है तो वो दुरुपयोग नहीं करेगा। पैसा कमाना तो दिक्कत नहीं है? हाँ, दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन उसमें यदि वो किसी मर्डर वाले को बचाता है इसको पढ़ करके और उससे पैसा कमाता है तो गलत होगा। अधर्म पूर्वक अर्थ कमा रहे हैं, धर्म साथ में है तो आप कितना भी धन कमाइए कोई आपत्ति थोड़ा है। जिसको कई बार फंसाया जाता है ना, हमको भी तो फंसाएगा मर्डर केस में, यदि हमारा कोई एडवोकेट बनता और हमसे पैसा भी लेता है, जेठमलानी जी तो हमसे नहीं लिए, यदि कोई हमारा एडवोकेट बनता है और हमको हत्या के केस में फंसाएगा और वो तर्क तथ्य युक्ति प्रमाण देके हमको हत्या के केस से मुक्त कर देता है, बरी करवा देता है, तो वो उसका धार्मिक पक्ष हो गया उसका, तो एक अधार्मिक, दोनों पक्ष बनेंगे तो हर क्षेत्र। ये केवल मोक्ष के लिए नहीं है, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों का समावेश है, हर जगह ये काम में आएगा। जी जी पूछो। एक दृष्टांत के माध्यम से आपने न्याय दर्शन की सार्थकता को बता रहे थे कि जो तैरना जानता है वो नदी में डूब नहीं सकता, वो हाथ पैर चलाएगा ही। कभी कभी जैसे मैं तैरना जानता हूँ, कहीं लंबी नदी आ जाती है तो वहाँ भय होता है, तो यदि लंबी नदी आ जाए तो डूबना तो स्वाभाविक है, इसको कैसे समझें? जी, तो आपने तो खैर नदी का उदाहरण ले लिया, लेकिन तालाब है, स्थिर पानी है, कुंड है, कुआ है, तो वो वहां केवल जल की बात थी कि जल में उतरे, तो आपने जल के साथ में कुछ विशेषताएं जोड़ दी, लंबी नदी, और लंबी नदी के साथ मतलब वेग वाली नदी, बहाव तेज हो, जीवन में तो ऐसा भी हो, तो वो चीजें हैं, और उसमें जो जैसा तैराक है वो जाएगा, और एक स्थिति होती है कि उससे हम अलग ही रहें, पहले तो डूब सकते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप डूबेंगे नहीं, नहीं वो ऐसा है ना, वो जो जानता है ना तैरना, वो ये भी जानता है कि ज्यादा बहाव में तैरेगा तो डूबेगा, इसलिए उसमें प्रवेश नहीं करेगा। आचार्य जी ये भी तो पक्ष है ना साहब जी, उसको ये पता है कि मैं इतनी दूर तो तैर सकता हूँ, और उसको पता है कि मुझे यहाँ से और 5 किलोमीटर तैर के जाना है, तो वो फिर वो यात्रा उधर से वहां जाएगा, प्रवेश ही नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो आचार्य जी का कहने का तात्पर्य कि तैरने वाला डूबता नहीं है, तैरना जानने वाला, तो वो ये भी जानता है कि वेग में नहीं जाना, वो ये भी जानता है कि बहुत गहराई में नहीं जाना, वो ये भी जानता है कि जो है मुझे ऐसे समुद्र में नहीं जाना तैरने के साथ साथ जहां दूसरे जीव जंतु मुझे काट भी ले, माने कोई कौन सी मछली होती है वो सार्क, कि मैं उसी के मुख में चला जाऊं। तो प्रयोजन यह है कि जो ज्ञानी पुरुष है, विवेकी पुरुष है, उसका जीवन में अकल्याण नहीं होगा, वो जहां अकल्याण होने की संभावना ही होगी तो वहां प्रवेश भी नहीं करेगा। ये जो आपने बात रखी ये भी न्याय दर्शन में आती है कि किसी दृष्टांत को वक्ता ने किस उद्देश्य से दिया, उसको उस सीमा तक रखना होता है। मैं और पढ़ा दी तो हमने तो उससे जी मैं एक बात बता रहा हूँ, इन्होंने इनके मन में जो प्रक्रिया चली कि आपको आगे लगेगा, जैसे मैं कह रहा था कि कुछ प्रश्नों का हमको बाद में पता लगेगा, आप शायद न्याय दर्शन पूरा पढ़ लिए होते समझ होते तो आप ये प्रश्न नहीं करते, इस तरह से ये प्रश्न करते ही नहीं आप कि वक्ता ने किस स्थिति के लिए कहा है, वहां तक ही हम उसको सीमित रखते आगे नहीं जाते। और तैरना केवल इससे ही नहीं होता, नाव से भी होता है, जहाज भी बनते हैं, तो कि आप सोचो कि भाई वो जाएगा ही नहीं और हमारे को तो जाना है, मान लो स्वामी जी ने कहा कि भाई जाएगा ही नहीं उस उबड़ खाबड़ में ऐसी नदी के अंदर, बोले नहीं जाना तो है, हमारे को पार तो होना है, तो नाव बना के भी तो तैरा जाता है, जहाज बना के भी तो तैरा जाता है, और पुल पार करके भी तो जाया जा सकता है ऐसी नदी से, आपका उद्देश्य तो उधर जाना है ना, वो सारे उपाय तो इसमें बता दिए जाएंगे, जो जो हो सकते हैं मनुष्य से वो उपाय बताए जाते हैं, और कई बार छोड़ा भी जाता है तो हो जाता है। तो समय होगा, तीन बार ओम का उच्चारण करते हुए प्रभु का स्मरण करेंगे। ओ Oh.